La un colțuleț de țară a născut o vădubioară, la un cap de pisculeț a născut un prunculeț, năștea pruncul. Casă și sar pe lepă sub casă, mă. Șarpele mi le-a dat doi, ochii-n cap ca de cotoi. Băiatul mi le-a dat trei, șarpii mi le-a dat cinci, ochii-n cap de licuriți. Șarpii mi le-a dat cinci, ochii-n cap de licuriți. Băiatul mi-era de șapte, șarpii mi-era de nouă, de tăia Dunărea-n două. Șarpii mi-era de zece, și de zece nu mai crește până șarpii. Lasă plece până șarpii să plece. Șarpii că mi-și pleca, băiatul acasă rămânea. Iar băiatul se-mi făcea, de 14 ani se făcea. Cu paloșul se-ncingeamă, flinta-ntres pe tot oamă, buzuganul pe la spate cu curele. Crucișate, mâncat de străinătate, n-ar frate cu cine să bate. Șaua pe calcă îmi punea, dar unde că se mergea, la o nuntă că-mi pleca, mă. La o nuntă că-mi pleca, mă. O fată mare întâlneamă, cu cofa mână ieream-o, și cerea apă să beamă, și gurițo sărutamă, și din gura și-am ridea-l. Iar fetița-l întreba, măi băiete dumneata, de ce ți arde gura așa? Iar băiatul răspundea, nu știu frate de ce-o-i da, mi s-a uscat inima. O fetiță o lăsamă, și el frate că-mi plecamă, să ducea nene mergeamă, dar-ntr-un câmp că-mi-a lungeamă, la câmp frate, la câmpie, unde fir de iarbă nu e. Ce mai mergea, mă. Se vedea să speria, vedea raza focului. Nu e raza focului. ție capul șarpului, către șarpe se-ntorcea și din gura așa-mi zicea: stai, șarpe, nu mă mânca, că sunt tinerel băiat neînsurat, necununat, nici floarea nu mi-am luat. Iar șarpe ce-mi zicea: eu bucuros eu te-am lăsat, mă, ești blestema de maică ta, mă, că mă ta seara călbelea, mă, de-n picior te legăna, mă, din gură te blestema, mă, n-a limite, culcămite, pui de șarpe sugămite. Suge maică țâțirii, suge mite-ar șarpele, ora cu ora altă dată, blestemul să nu te treacă, să te sugă-n flăcăie, când ce lumea dragă ție. Iar șarpii mai ziceam, că mă da seara că venea, la pensrachină spunea, de sub capă că ișeam, capul strachină băgam, cu lingura mă ciocăneai, mă sările rupeai, și beam lapte sângerat, eu, frate, nu te-am mușcat, mă. Iar băiatul ce-mi făcea, el de șarpe n-asculta, Paloș din teacă-l scotea, pe miștiu că-l trăgea, de la coadă că mi-l lua, tăia una, tăia două, tăia, frate, până în 10 bucăți, până șarpii să pricepe. Jumătate mi-l tăiam, jumătate nu puteam, de ce? De cuțite, ascuțite, de tocuri și de pistoale, de mânui de sămioare, că vârful cuțitului să dea în gușa șarpului. 3 zile că mi-l sugea, nimeni nu-l auzea, el țipa să vă uita, dar cine că-l auzea? Un tânăr moldovean, păcar galben dobrogean, păcar galben dobrogean, și la el fuga cândam, și din gură îl întrebam. Iau să-i spunea cu băiatul, copilul din gura șarpului, adică băiatul: băi, moldovene, dumneata, scapă-mă de la șarpe, mă, că ți-o-i fi frate până la moarte. Iar moldovean ce-mi zicea, mă, eu de la șarpe tu-i scăpa, voi fi stricat undeva, mă, și voi căsni degeaba, mă. Iar băiatul răspundea: băi, moldovene, dumneata, nu sunt stricat nicăieri, decât mi-a sub puternic și mi-a rămas pieile. Iar șarpii răspundea: băi, moldovene, dumneata, bate-n scalul ține-ți drumul, că nu ți-ai găsit stăpânul, că eu pe băiatul lui lăsam, după tine m-o-i lua. Și de mine n-ai să scap, măi, nici în cer, nici pe pământ, băi, moldovene, te mănânc. Moldovean, că ce-mi făceam, moldovean, că ce-mi făceam, Paloș din teacă-mi scotea, și la el că se ducea ca să-i taie vezi gheața. iar s-ar price în puțel. El pe băiat l-arunca, după moldovean să lua, moldoveanul ce-mi făcea? Pinte-n calul lui că-i da, în slava cerului s-arunca. Mergea nenece, mergea, mă, mergea nenece, mergea, mă, dar că să uita, vedea capul șarpului la copita calului. Mai mergea ce, mai mergea, mă, vedea capul șarpului sus pe sapa calului. La-le la Dumnezeu să rugă și la maica precista, mă, o ploaie cu spume, da, mă, o șarpe că-l mai muia. O mănăstire când vedea și la ea frate când trăgea și din gura așa-mi zicea: stai, șarpe, nu mă mânca, mă, lare că sunt tinere copil, nesurane, cununată, nici ploarea nu mi-au luat. Iar șarpirii ce-mi zicea, în mănăstire de lăsa, la toți sfinții se închina, la maica precista trecea. Maica precista nu-l răbda, dinții în gură încleșta, pe șarpe că-l mai muia. Lasă-mi fie rău, nu așa, că eu mănăstire te-am lăsat, la toți sfinții te-ai închinat, pe mine că m-ai muiat. Scoate tu paroșul tău și crapă mie capul în patru, cam o piatră nestemată de plătește țara toată. Adică moldoveanu, moldoveanu ce-mi făcea? Dă-le la șarpe că să ducea, mă, capul-n patru că-i tăia, mă, pietricica că sărea, mă, pietricica că sărea. El după ea fuga, da, și frate că mi-o lua și-n buzunar mi-o băga. 7 grămezi mi-l făcea, cine pe drum că trecea, de sănătate ruga. Și n-a omorât viperac, că ne-a prăpădit lumea, mă, că ne-a prăpădit lumea, mă. La la iar moldovean ce-mi făcea, iar pe cal în călica, mă, la băiat că se-ntorcea, mă, la boiacă să întorceam. Ăla din gura sarpului pășea pe băiat că mi-l găseam. Era viu nevătămat, numai de bale spurcat, mă. Numai de bale spurcat, pe băiacă mi-l luam. Da unde că se ducea, la stână că se ducea, oinii că le mulgea, un geap frate că umplea, pe băiat că mi-l scălda. De ce? De veninul semnului, de o treaba șarpului, de o treaba șarpelui, de o treaba șarpelui. Iar moldoveanu ce-mi făceam, pe băia că mi-l luam, și frate că mi-l scăldam, lapte dulce că-l scăda, bine frate că-l făcea, fraz de cruce se făcea. Acolo nu mai stătea, dar unde că se ducea? Tot în țara ungurească, unde-i pita voinicească, și leapa ortomănească, și răstarul de-un coț, și porumbul bun de copt, cu luna și boteza, să vezi, nene, mi-o murimă, ai veci, ne-o pomenimă, cu binerii din sară. Cântarea se terminară, să vă fie de bine la anul și la mulți ani, să dați câte un pahar de vin, face costă altul mai bun.